107. Keza göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'ın bizzat kendisine ait olduğunu bilmez misin? Sizin için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı yoktur. Yoksa siz daha önce Musa'dan talep edildiği gibi kendi peygamberinizden bir takım mucizeleri talep etmek istiyorsunuz. Her kim imanı küfürle değiştirirse dümdüz yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden olanların çoğu hak kendilerine apaçık geldikten sonra işlerindeki hasetlik yüzünden imanınızdan sonra sizi tekrar küfre çevirebilmeyi arzulamaktadırlar. Bu hususta Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın ve kendi hallerine bırakın. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 110. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Kendiniz için hayır olarak takdim ettiğiniz şeyin sevabını Allah katında bulacaksınız. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. 111. Yahudi yahut Hristiyan. Bunlardan başkası asla cennete giremez demişlerdi. Bu onların kuruntularıdır. Ey Muhammed, onlara de ki, eğer sözünüzde sadık iseniz delillerinizi getirin. 112. Hayır. Kim ihlas ile yüzünü Allah'a çevirirse işte onun bu amelinin Rabb'i katında sevabı vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Mahzun olacak da onlar değildir. 113. Hepsi kendilerine indirilen kitabı okuyup durdukları halde Yahudiler Hristiyanların doğru bir şey üzerinde olmadıklarını söylerken Hristiyanlar da Yahudilerin doğru bir şey üzerinde olmadıklarını söylemektedirler. Bilmeyenler de aynen onların sözlerini söylüyorlar. Fakat Allah kıyamet günü İhtilafa düştükleri bu meselede aralarında elbette hükmünü verecektir. 114. Allah'ın mescitlerinde onun isminin anılmasını engelleyenden ve onların tahribine çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Onların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Dünyada onlar için bir rüsvaylık vardır. Ahirette de en büyük azap yine onlar içindir. 115. Doğuda, batıda Allah'a aittir. Ne tarafa yönelirseniz yönelin, Allah'ın vecihi oradadır. Şüphesiz Allah her yönü kaplar ve her şeyi hakkıyla bilir. 116. Allah'ın bir çocuk edindiğini söylüyorlar. Haşa, o bundan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa ona aittir. Hepsi de ona boyun eğerler. 117. Göklerin ve yerin yoktan var edicisi odur. Ve bir işin olmasına hükmettiği zaman ona sadece ol der, o da hemen olur. 118. Bilmeyenler, ne olurdu Allah bizimle konuşsaydı yahut bize bir mucize gelseydi demektedirler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söylediği gibi söylemişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benzemiş. Oysa biz yakinen bilmek isteyenlere ayetleri apaçık bildirmişizdir. 119. Ey Muhammed, biz seni hem müjdeci hem de korkutucu olarak hak ile gönderdik. Bu sebeple cehennem ashabından sen sorumlu tutulmayacaksın. 120. Ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar, sen onların dinine tabi olmadıkça senden asla hoşnut olmayacaklardır. De ki, Allah'ın yolu işte asıl yol odur. Eğer sen sana gelen bunca ilimden sonra onların heva ve heveslerine tabi olursan, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı olur. 121. Kendilerine verdiğimiz kitabı hakkıyla okuyanlar, işte bunlar ona iman ederler, ona küfredenler ise işte asıl hüsrana uğrayacak olanlar da bunlardır. 122. Ey İsrailoğulları, size ihsan ettiğim nimetlerimi ve bilhassa sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. 123. Hiç kimsenin hiç kimse adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimsenin fidyenin kabul edilmeyeceği, hiç kimseye şefaatin fayda vermeyeceği ve nihayet kendilerine yardım bile edilmeyecek bir günden, hesap gününden sakının. 124. Ve hatırlayın, hani Rabb'i İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etmiş, o da onları tamamlayınca ben seni insanlara imam kılacağım buyurmuş, İbrahim de ona soyumdan da deyince Rabb'i şöyle cevap vermişti: zalimlere ahdim ulaşmaz. 125. Beyt Kabe'yi insanlar için bir toplanma yeri ve emniyet mahalli kılmış ve İbrahim'in makamını bir namazgah edinin demiştik. İbrahim ve İsmail'e de evimi tavaf edenler, orada kalanlar, ruku ve secde edenler için temiz tutmalarını tavsiye etmiştik. 126. İbrahim, Rabbim, burasını emniyetli bir şehir kıl. Ahalisinden Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle rızıklandır demiş. Rab da ona küfredeni de onu da kısa bir süre faydalandıracak, sonra da cehennem azabına mecbur tutacağım, ne kötü bir akıbet diye buyurmuştu. 127. İbrahim İsmail ile birlikte beytin temellerini yükseltiyor ve şöyle dua ediyorlardı: Rabbimiz, bizden duamızı kabul buyur. Şüphesiz hakkıyla işiten, hakkıyla bilen ancak sensin. 128. Rabbimiz, bizi sana teslim olan iki kul ve zürriyetimizden de sana teslim olan bir ümmet eyle. Bize ibadet yollarımızı göster ve tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri kabul edip bağışlayacak ancak sensin. 129. Rabbimiz, onlara kendi işlerinden, kendilerine senin ayetlerini okuyan, kitap ve hikmeti öğreten ve onları şirkten arındıran bir peygamber gönder. Şüphesiz aziz ve hakim olan ancak sensin. 130. İbrahim'in dininden kendini bilmeyenlerden başka kim yüz çevirir? Biz dünyada onu seçtik, ahirette de o şüphesiz salih kullardandır. 131. Rabb'i ona teslim ol buyurduğunda o alemlerin Rabb'ına teslim oldum demişti. 132. İbrahim bunu oğullarına vasiyet etmiş, Yakup da aynı şeyi yapmış ve oğullarım Allah sizin için bu dini seçti. Onun için ancak Müslüman olarak ölün demişlerdi. 133. Yoksa ey Yahudiler, Yakub'a ölüm yaklaşıp da oğullarına, ey oğullarım, benden sonra neye ibadet edeceksiniz diye sorduğu, onların da senin ilahına, babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın bir tek ilahına ibadet edeceğiz, biz ona teslim olanlarız dediklerinde, siz buna şahit mi olmuştunuz? 134. Bunlar gelip geçmiş bir ümmettir. Kendi kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da size aittir. Onların yaptıklarından siz sorulmayacaksınız. 135. Yahudiler ve Hristiyanlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz demektedirler. Ey Muhammed, sen de ki, hayır, dost doğru olan İbrahim'in dinine tabi olun, o müşriklerden de değildi. 136. Ey Müslümanlar, siz de deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere, Rabları tarafından verilenlere iman ettik. Bunlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız. 137. Eğer Yahudi ve Hristiyanlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, şüphesiz hidayete ererler. Yok, eğer yüz çevirirlerse, onlar muhakkak düşmanlık içindedirler. Ey Muhammed, Allah onlara karşı sana yeter. O hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. 138. İşte Allah'ın boyası. Allah'tan daha güzel boyası olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz. 139. Ey Muhammed, o kitap ehline de ki, siz Allah hakkında bizimle delilli mücadeleye mi girişiyorsunuz? Halbuki o bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Ve biz ona ihlas ile sarılmışızdır. 140. Yoksa siz İbrahim'in, İsmail'in, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? Ey Muhammed, onlara de ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah'tan gelen bir şahitliği yanında gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değildir. 141. Bunlar gelip geçmiş bir ümmettir. Kendi kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da size aittir. Onların yaptıklarından siz sorulmayacaksınız. 142. İnsanlardan bir takım beyinsizler, üzerinde bulundukları kıblelerden onları döndüren nedir diyecekler. Ey Muhammed, o beyinsizlere de ki, doğu da batı da Allah'a aittir. O dilediği kimseyi doğru yola iletir. 143. Nitekim insanlara şahit olmanız, peygamberin de size şahit olması için biz sizi orta vasat bir ümmet kıldık. Senin üzerinde bulunduğun kıbleyi ise sırf peygambere uyanları ökçesi üzerinden dönenlerden ayırt edip bilelim diye kıble yaptık. Gerçi kıblenin değiştirilmesi Allah'ın hidayet ettiği kimselerden başkasına bir hayli ağır gelecektir. Fakat Allah imanınızı zayi edecek değildir. O şüphesiz insanlara çok şefkatli ve merhametlidir. 144. Biz senin yüzünü çok defa gökyüzüne çevirip durduğunu elbette görüyoruz. İşte şimdi hoşnut olacağın bir kıbleye seni döndürüyoruz. Yüzünü Mescid-i Haram tarafına, Kabe'ye çevir. Ey Müslümanlar! Nerede bulunursanız siz de yüzlerinizi onun tarafına çevirin. Kendilerine kitap verilenler bunun Rablarından gelen bir hak olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yaptıklarından gafil değildir. 145. Kendilerine kitap verilenlere her delili getirsen senin kıblene yine uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar da birbirinin kıblelerine uymazlar. Faraza, sana gelen bunca ilimden sonra yine de onların heva ve heveslerine uysan, işte o zaman sen muhakkak zalimlerden olursun. 146. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler peygamberi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ve onlardan bir grupta hakkı bile bile gizlerler. 147. Oysa hak Rabbindandır. Öyleyse sakın şüphecilerden olma. 148. Herkesin yüzünü kendisine çevirdiği bir yön vardır. O halde yarışırcasına hayır işlerinde koşuşun. Nerede bulunursanız bulunun, Allah sizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 149. Nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına döndür. Bu şüphesiz Rabbinden gelen haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. 150. Nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevirir. Siz de ey Müslümanlar, nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki işlerinden zulmedenler dışında insanların aleyhinize kullanabilecekleri bir delilleri bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bir de size olan nimetimi tamamlayayım. Böylece umulur ki siz de hidayete erersiniz. 151. Nitekim size kendi içinizden ayetlerimizi size okuyan, sizi arındıran, size kitap ve hikmeti belleten ve bilmediğiniz şeyleri öğreten bir de peygamber gönderdik. 152. O halde beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin fakat nankörlük etmeyin. 153. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. 154. Allah yolunda öldürülen kimseler hakkında ölüler demeyin. Aksine onlar diridirler. Fakat siz anlamazsınız. 155. Sizi herhalde biraz korkuyla, biraz açlıkla ve biraz da mal, can ve ürünlerden yana eksiltmekle deneriz. Öyleyse buna sabredenleri müjdele. 156. Nitekim bunlar Kendilerine bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve elbette ona döneceğiz derler. 157. Rablarından gelen mağfiret ve rahmet işte onların üzerindedir. Hidayete ermiş olanlar da yine onlardır. 158. Safa ve Merve Allah'ın alametlerindendir. Bundan dolayı kim Beyt-i Kabe'yi hac eder yahut umre yaparsa her ikisini tavaf etmesinde bir beis yoktur. Kim gönlünden bir iyilik yaparsa şüphesiz ki Allah iyiliğe iyilikle mukabele eden ve bunu hak edeni hakkıyla bilendir. 159. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve irşat yollarını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenler, işte onları hem Allah lanet eder hem de lanet edebilecek olanlar lanet ederler. 160. Ancak tövbe edenler, ıslah olanlar ve doğruyu açıklayanlar müstesna. Bunların tövbelerini kabul ederim. Çünkü daima tövbeleri kabul eden, bağışlayan benim. 161. Küfredenlere ve kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir. 162. Bu lanette daimidirler. Onlardan azap hafifletilmeyeceği gibi onlara kurtulabilir ümidiyle de bakılmaz. 163. İlahınız tek bir ilahtır. Rahman ve Rahim olan o ilahtan başka ilah yoktur. 164. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlar için faydalı olan şeylerde, denizde yüzen gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip de kendisiyle ölümünden sonra yeryüzüne hayat verdiği suda ve orada yaydığı her türlü canlıda, rüzgarları dilediği yöne sevk edişinde ve gökyüzüyle yeryüzü arasında rüzgara tabi olan bulutlarda aklını kullanan kimseler için deliller vardır. 165. İnsanlar içinde bir takım kimseler de vardır ki Allah'tan başkasını ona ortak edinip onları Allah'ı sever gibi severler. Gerçi iman edenlerin Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Fakat o zulmedenler azabı görürken bütün kuvvetin Allah'a mahsus ve Allah'ın şiddetli azap sahibi olduğunu bir bilseler. 166. Yine o zaman peşlerinden gidenler, azabı görüp peşlerinden gelenlerden kaçıp kurtulmuşlar, kendileriyle arasındaki münasebetler kesilmiş. 167. Ve peşlerinden gidenler, keşke bizim için dünyaya bir defa daha dönüş olsaydı da onların bizden kaçıp kurtuldukları gibi biz de onlardan kurtulsaydık demektedirler. İşte Allah onlara amellerini üzerlerine yığılmış pişmanlıklar halinde böyle gösterecektir. Fakat onlar ateşten çıkacak değillerdir. 168. Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerden helal ve temiz olanları yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Zira o sizin için apaçık bir düşmandır. 169. size sadece kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemelerinizi emreder. 170. Onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız demektedirler. Ya ataları hiçbir şeyi akıl edememiş ve doğru yolu da bulamamış idiyseler, hala mı? 171. Küfredenleri uyaranın hali, sadece çağırış ve bağırış olan, işitenlere haykıran çobanın hali gibidir. Onlar öyle sağır, dilsiz ve körlerdir ki akıllarını kullanamazlar. 172. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz temiz şeylerden yiyin ve eğer Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. 173. O size ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvan etini haram kıldı. Bununla beraber kim mecbur kalırsa, hırslı olmama, haddi aşmama üzere bunlardan yemesinde herhangi bir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. 174. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyen ve onu yok pahasına değişen kimseler, işte onlar karınlarını ateşten başka bir şeyle doldurmazlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Onları temize çıkarmayacak. Onlar için elim bir azap vardır. 175. Hidayete karşılık dalaleti, mağfirete karşılık azabı satın alan kimseler, işte onlardır. Ateşe karşı ne de sabırlıdırlar. 176. Bu da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması sebebiyledir ki kitap üzerinde ihtilaf edenler ise muhakkak ki hak yoldan uzak bir ayrılık içindedirler. 177. İyilik, hayır, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyilik o kimselerin iyiliğidir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmişlerdir. Mal sevgisine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolda kalmışlara ve kölelerin kurtuluşuna vermişlerdir. Namazı dosdoğru kılmış, zekatı vermiş, ahitleştikleri zaman ahitlerini yerine getirmişlerdir. Zorda, darda ve savaşta sabırlıdırlar. İşte doğruyu söyleyenler onlardır. Takva sahibi olanlar da onlardır. 178. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas yazıldı. Hüre karşılık hür, köleye karşılık köle, kadına karşılık kadın, bununla beraber öldürülenin kardeşi tarafından katil lehine bir şey affolunursa artık örfe uyma ve öldürülen tarafa borcu güzel ödemek gerekir. Bu Rabbinizden size kolaylık ve rahmettir. Buna rağmen kim bundan sonra haddi aşarsa onun için acısı büyük azap vardır. 179. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri, ta ki sakınasınız. 180. İçinizden birine ölüm yaklaştığında, eğer mal bırakacaksa, Allah'tan sakınanlara bir hak olmak üzere, anaya, babaya ve akrabaya bilinen bir şekilde vasiyette bulunması üzerinize farz kılındı. 181. Kim vasiyet olunanı işittikten sonra onu değiştirirse, bunun günahı onu değiştirenlerin üzerinedir. Allah şüphesiz hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.